صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ نونا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أزار بار بشويم دهن بمشك غلام، هنوز نام تو خانم کمال بی ادویست. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا رسول الله حبيبي خالق يكتا توي، برگزیده ذوالجلال و پاک بی همتا توی. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک وسلم. در شب معراج بودی، جبرئیل اندر رکاب، پانهاده بر سریر گنبد خضرا توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شمس تبریز چه داند نعت پیغمبر زبر، مصطفی و مجتبی و سید اعلی توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شب معراج عروج، تو ز افلاک گذشت، شب معراج عروج، افلاک گذشت، به مقامی که رسیدی نرسد هیچ نبی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچی ہیں جمعہ در 26 ماه رجب قرار داریم. بزرگترین مناسبت این هفته از دیدگاه اکثریت مسلمانان عالم مناسبت سفر آسمانی و سیر و سیاحت جسمانی نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در شبانگاه 27 ای ماه از مکه مکرمه مسجد الحرام تا مسجد الاقصی بیت المقدس و از مسجد الاقصی بعد از ادای نماز به امامت حضرت امام انبیاء سید مرسلان جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبه وسلم و اقتدای تمام پیامبران از آدم علیه الصلات و السلام تا آخرین پیامبری که قبل از نبی مکرم اسلام علیه الصلات و السلام به عنوان سفیر الهی تحت عناوین پیامبر و رسول به ای عالم ماموریت دیگ بوتا و سپس از مقام مسجد الصخره بیت المقدس به آسمانانی طرفا سرکفگ و عروج کنگ و تمام آسمانانی نشیب و فراز طی کنگ یک شبیه قسمتی تها یک پاره از شب و تا جنت و جهنم سیر و مشاهده و تماشا و عجائب عالم ملکوت معاینه کنگ و به مقامی که جز حضرت علیه الصلات و السلام کسی به ادا برگ نبوتا الله ذوالجلال ای سفر ادامه دا. این مسافرت عموما نام معراج و همین پیما قسمت اولیه ای مسافرت که از مکه مسجد الحرام شروع بود تا مسجد الاقصی قرآن پاک با عنوان اسراء یاد فرمائند. قرآن مجید تہا ایک سورہ مستقل و جداگانے بنام سورہ اسراء و کے نام دومی سورہ بنی اسرائیل ہیں، درمیان 114 سورہ قرآن عظیمہ در بیان یہ معجزہ عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نازل ہوتا ہے. در ابتدا و مطلعی سورہ خداوند متعال جل شانہ و عز برہانہ یہ نبی معظم علیہ الصلاۃ والسلام مسافرت یہ قسمتہ در نص صریح قرآن بصراحت بیان فرمانی توری کے برائے ہچ مسلمان قابل انکار نہیں، و آئی انکار موجب کفر برائے انسان. بلغنا ولا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ز حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاکی تسبیح و قداسة و تقدس و تنزه و نزاحت و قداست لائق ہما اللہ ذوالجلال پاکین ذات ہیں کہ شبا شب در شب یک حصیہ و تی بندے کامل و تی عبد برحق معبود حقیقیہ و تی عبد و بندے حقیقی بندے کامل کامل ترین بندگان مقبول ترین بندگان بزرگوار ترین بندگان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یک شبی تہا مسافرت فرمائیں. تو آئیے شبا شب برد از مسجد الحرام به طرف مسجد الاقصا، ہما مسجد اقصائی کے بارکنا حولہ، آئیے نہ تنہا جند بلکہ حتی اطراف چپ و چاگرد ای گوشہ و کنارہ یعنی ما پر از انواع و اقسام برکات قرار داتا. چقدر پاک و مقدس آ رب و اللہ پروردگارک آیا یک بندیا کہ بندگان تہا کامل ترین و مقرب ترین و با عظمت ترین بندگان خدائیں، از میان تمام پیامبران کے مقرب ترین بندگان خدایاں، آئیے چنان تقربی عطا فرمائیں، چنان مقام و منزلتی عنایتی فرمائیں کہ به هیچ احدی قبل از آئی یہ مقام دیکھنے بودیا. و آئی مقام آیه اسرائی یعنی شفا از مسجد الحرام به طرف مسجد الاقصا برگی. نبی علیه السلام روایتی حدیثی تحیحتا که حضرت فرمائی که من نهایتا در مسجد الحرام استراحت کے نگتوں کے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام دو ملائک یحتا مقرب ترین فرشتے و بعد از انجام مقدمات منش بیرون مسجد رہنمائی کو ودا سواری آمادیت ای هما سوارین که عموماً به نام براق مشهور و در ای حیوان ایگو سواری وصف حضرت فرمائی که یک جانور و حیوانیت بی اعتبار قد و قامتا آیه قامت و بلندی چه اسب برزیا کمترت و چه قاطر برزیا گشتره من سوار ای براق بودو راہ رفتار سرعتی فرمانی که به اندازه آئیه هر گامی و قدمی به اندازه وقت ایر بود که آئیه چم کار بکدی این حیوان وقتی گامی چست کو چدا هما جاہی ایر کو آئی چم کار بکدی نظر کار بکدی سوار بوگ وقتا براق چه افتخار و ناز کن یا چه حیبت جناب محمد مصطفی علیه السلام لرزه بر اندام بی یا رقص و شادی اندازتها چه وقت حرکتی نشان دن جبریل و میکائیل ای لگام دارا محکم برای شکی مروچی براقی جانورا پیامبر اکرم علیہ السلام پیمین بی نظیرین شخصیت عالم امکان که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر مصداقیں به شرف سواری و تی سرف راز فرمائنی و هما مبارکین قدم آئی رقابانی سرا ایر بند که بی ای قدمانی ایر بوگا زمین خاکانی هر ذره ذره افتخار کن کوه احد و کوه تور افتخار کن و آسمان و هفت آسمان هر حصه چشم به انتظار این که این مبارکی قدم کجا وقتی آیه کجا حصه سرا ایره تو به این جمال و خوبی سر طور اگر حرامی تو بین جمال و خوبی سر طور اگر خرامی ارنی بگو یدان کس که بگفت لن ترانی سای کتا دنیای سخنور و صاحبان نصر و نظم و شاعران که نبی اکرم علیه السلام کمالات شمی بیانتها داد سخن بدیند ولی کجا مور کجا به عظمت پرواز سی مرغ رسیدن که زاغ و کلاغا کجایی توانا که با شهپر و شهباز و سیمرغ هم پرواز بود بکن و به حق گوشی حضرت عارف نیشابور عطار که او فسیح عالم و من لال او توانم کرد شرح حال او انبیاء در وصف او حیران شده سر شناسان نیز سر گردان شده چون به منبر در شدن دریای نور ناله حنان می شد ناله حنان می شد دور دور آسمان بی ستون پر نور شد آن ستون از فرقتش رنجور شد وجود نازنینی که منبر درخت گز چوبان ای قدمان بوسه دیند ولی چادی ما مچ تنه خشکی درخت خرمای تنه و کنتی که چدا پیش قبل از منبر ارکنگا که یک جنی آدمی ای خدمت کو مسده از صدر اسلام تا دور حاضر بگیره اسلام تاریخ تها مسلمانی خاتونانی کردارهای ارزنده در دوشا دوش مردان در رقابت با مردان با خدا خیلی بلند و بالا نظریان یک بی بی چه انصاریان مدینه حاضر بی عرض کن یا رسول الله منا نوکری ها خادمی ها غلامی که آن نجار خوبی هست اگر تو اجازه فرمانه آن منبری ادکن از چوب کتاب بجایشی که در تمام مدت ایراد سخن سرپا بوشته یک قدری منبر سراب تشریف فرما به استراحت بکنه لحظاتی باجه ها فرمائیں که بسیار خوب ہیں مدینہ منورہ شمال شمالی جانبہ سیمیل فاصله یا کوه احد قرار داری. کوه احد تقریبا پوزه غربی جانبا مغربی جانبا در یک طیف وسیع نسبتا منطقه و جنگلی ها به نام غابه چنی ساحتا و دا سهر گزانی مزن مزن کنت گزان با مزن کنت ها و دا چی ساحتا و تی وجود آب معرض نمایش ارکتا و بخاری و ادگه کتب صحاح حدیث صحت گواهند که ای خاتون مسلمان این نوکر نجار خدمتگزارا چمی غابه منطقه گزان سهر گزانی کنتا دارا برای رسول خدا علیه السلام منبر آمدد. چدا پیش حضرت سخنرانی جاگا استن و حنانه مچه تنو کنت کنارت که در برابری آیی بعد از ایراد سخن حضرت دیم به قبله کو و اشی به جانب قبلهات روبروی همی کنتا حضرت نماز جماعت برگزار فرمان. مروچی آجاها همان نقطه یکی از سلاطین سعادتمند عالم اسلام و مصر از یک پارچه یک تکه سنگ مرمر بسیار با ارزش و قیمتی یک تکه به ارتفاع تا نهایت شاید بیش از 2 متر بلندی و با عرض شاید 1.5 متر یا بیشتر به شکل محراب کندکاری کتا و در همه جای مصلی رسول خدا علیه السلام نصب کتا و طوری نصب کنک بودتا که حضرت علیه السلام پیشانی اطهر جبین متحر مقدسین پیشانی وقتی که برای سجده به بارگاه خدا بر زمین ایربو آ جاگاه محراب راستی جانب ستونچه چیرا قرار داد که مبادا کسی قدم واجه سر مبارک پیشانی اطهر ایرکنه که جاگاه یکی پا دیر مبیودا. آئیه زیر سنگ محراب قرار داتا تا جسارت و بی ادبی میں بھی کسی پاد و دیر میں بھی جائے کہ حضرت پر افتخارین و مقدسین قدمانی کہ ہر موجود افتخار کن تو براق ہم آل حضرت ہاں ناز کن و آینی رقاب سرا اربوگا واجہ قدم پاک اربوتگم بشتاتا ہما جاہی طوری تنظیم کتا کہ مروچی اگر منا ترا کسی ای سعادت نصیب بید آجا ها درکت نماز وانگه مسلمان ها صف بسته چون ردیف هم اشتاعت کن پشت سر هم بجز اوقات مکروها که نماز وانگ جائز نهندگ وقتا عاشقان صف بسته دو صف سی صف اشتاعت کن نوبت سرا کسی در یک سفر حج یا زیارت مدینه درکت نماز وانگ ادا برسی بزرگترین سعادت ای حاصل بود. نوبت بعد بگیری ساعت ساعتی بوشتی اگر دیر رفته یا چه سعادت مندی خدا زود و دیلانگ دیان کن وشه وارت رسینی ادا هر کس درکت ون تو چه دیما در بیه برو پشتا پا ترگ راه نی صف منسجمه نوبت گبتا نوبت گرو کن وشتا تگا که درکت نماز بانا این جاگه ها و مروچی آ سعادت مند که ادا سجده کن آئیه پیشانی نبی مکرم علیه السلام مبارکی قدمانی متحری قدمانی جهائی روی جایی که نشان کف پای تو بود صالحا سجده گه درود سبحان الله و سلم. جائی کے نشان کفے پائے تو بھر صالحہ سجدہ گئے اہل نظر خواہد بود. مروچی قدمگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مسجد النبی مومنانی بلند آرزو ترین پر آرزو ترین درکت نماز عبادت و تبرک وانگه جایگاه این که او در حضرت قدمین شریفین قرار گرفتگان مسلمان افتخار کن که آئیه پیشانی که آئیه سعادت حاصل رو بی با حامت که زمین سرائی رو بی. حضرت مولانا سید اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نبی اکرم علیہ الصلات والسلام کفش مبارک ہے کہ آ زمانے کفشاں یا حضرت ای مبارک کفشاں میں بلوچی زمانے بلا تشبیہ تک کل حسدن رہتی گاہ مردمان وقتن تو پادو کتن چھ پیشا گو ہمایاں یک نو شباہتی یا نسبتاً گو سواسا بلوچی یک شباہتی شہا گو واجہ پاد کتاں واجہ کفش مبارک تصویر یعنی دستی نقشہ واجہ دستا کب تگت تی چمانی سری ارکو و تی سر بانی ارکو از روی احترام زا شیئن که شاعر گوشی که تو به این جمال و خوبی سر تو اگر حرامی ارنی بگو یدان کس که بگفت لن ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام وقتی که بالای کوه طور دستو دیکھ ببرو وقتی که خدای ذوالجلال شرف کلیمی عنایت فرمائیں کلیم طور بر فراز طور وقتی که خداوند ذوالجلال ذات پر نورا مورد خطاب قرار دیکھ بھی و آئیے گوشاں با کلام بیچون و چرائے خدای ذوالجلال لذت اندوز و محظوظ بند. حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام وجود تا عشق تقاضا پیدا بیوشی کے آزادی کے آئیے سخن و آئیے کلام انقدر دل نوازیں آئیے دیدار چ اندازہ آئیے جمال آئیے دیدار اگر انسان حاصل بھی چ اندازہ پرتراوتیں تقاضا کن اے اللہ پروردگارا تو تی دیدارا منفیش دار رب ارنی انظر الیک ای اللہ منا و تی ذاتا پیش بدارتا من بطرفتا و تی چمانا و تی نگاہا محزوز و لذت اندوز قرار بدیو چنگو خطاب بھی جوابیه قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر فسوف تراني ان استقر مكانه فسوف تراني. وحی نازل بو اے موسا اے سرزمین تا اے عالم دنیا تا قرار نہیں کسی منا زیارت بکا منا دست کو تو بکا اے سرزمین سرا و اے عالم دنیا اے زندگی تا ادا کسی من حدیث نکا موتی دیدار بی چون و بی کیف و کمین زخیرہ اشتبرائے و تی عاشقانی که آیا جنت سالوں که بن قیامت روچا آیانی جنت تمام نعمتان لذت اندوز بنگو حور و غلمانا لیب کنن تو بازی کنن تو زندگی کنا جنت قسم قسم نعمتانی تا لذت اندوز بند ولی آیانی بالاترین آرزو ایشی بھی که خدای دیدار بگنده لذا آ تنہا قیامت روچیں جنت عالم تو کہیں کہ صالحیں بندیا مقبولیں بندیا نے کہ آیا دنیا تا آنی چما آنی آزایا آنی جوارہا اللہ فرمان برداری کتا اور وجودی کے آئی دنیا تا چھے گناہ و معصیتا زشتی محفوظ بتا یا توبہ کار بتا وقت جنت سالوں کی آیا مرحمت بھی وہ دا اللہ ذوالجلال آ چمانا بوتی دیدارا لذت اندوز فرمائنی وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة خیلی صورتها وچهرها هستن خدای فرمانی که آرو چا قیامتا بهشت و جنت تو کا آیا چا خوشیا شاداب و سرسبز و وشال بند و خوشحال بند چرا که آیانی منظر آیانی دیداره نقطه نظر خدای ذوالجلال آنی رب دیدار اینکه آیانی مشاهده کنه با اینکه اهل سنت اعتقاده که خدا چه جهتا چه سمتا چه بالا و پایینا چه چپ و راست و فوق و تحتا چه عقب و جلوا چه مکانا چه زمانا چه درستان فراتر و مقدس و بالاتر پچکشان در خدای مخلوقا آب هیچ چیزی ازشان احتیاج نداری چه جسم و جسمانیات پاکه ولی قرآن چون به صراحت گوشته اهل سنت قرآن نصوص صریح مقابله اقلیات طرف نروا معتقد بودتگان که آ خدای ذوالجلال مطابق ای آیه فرمان قیامت صالحین بنده الله دیدار گنده رسول خدا علیه السلام الله ذوالجلال ای دیدار شب معراج عنایت فرمائے شاعر فرمانی که اگر تو با ای جمال و خوبی و زیبایی اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور ستا سرا توب بوتی نے خدای ذوالجلال وقت پیشنہاد داتا گیا کہ اے محمد ارینی بچار منی مگا تماشا بو صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم علیہ السلام سفر مسجد الحرام تا مسجد الاقصا در حال انجام گیری که جبریل میکائیل به عنوان پیشتازان پیشقراولان براق و سواری رسول خدا علیه السلام دلدل دیما جهانند تو میدان کنانند هما فهم که قدیم الایام آقا و سردار سوار بود آئی خدمت گزارا پس و پیش آئیے و میدان درکش زورت و پیسر آئی سواریا میدانش کو مروچی مروچی شپا اسرائی چمکیا بیت المقدس مسافرت سفرتها حضرت سواری دیما پرشتیانی سرور و آقا مقربین ملائک جبریل و میکائیل رکاب داران رسول خدا علیہ السلام اس سفر تفاصیل زیادہ ساعت های لوٹی کے یہ زبان الکن بتواند گوشی از جریانات مابین سفر مکہ و مسجد الاقصی برا شما بازگو بکن و دا پیغمبرانی وجود و ناظرین اللہ تعالی حاضر فرمانی منتظرن تشریف فرمائی پیامبر اکرم علیہ السلام ہے پیامبران بے استقبال امام پیامبران منتظرہ رسول خدا علیہ السلام تشریف یاری جبریل اذان دا محمد مصطفی علیہ السلام پی سر بھی و پیغمبران نماز وانی لذا به این خاطر ما گوشیم که امام انبیاء پیغمبرانی امام دو رکعت نماز انبیاء علیهم السلام و آنینی پیغمبرانی افتخارن که همین قدر اقتدا بکنن و نبیی که در روز الاس در عالم ارواح چانی روحان عهد گرگ بودتگو پیمان بندگ بودتگو آیا که ای انبیاء من شما را کتاب داد وقتی که دنیا رفتی هر کسی بود نوبتا شما به دنیا مردمان طرف مبعوث بودی تو کتاب به شما دیگ بود نبوت به شما دیگ بود اما اگر شما هر کسی وقتا محمد مصطفی علیه السلام تشریف فرما بود او وقتی به آی ایمان بیاری آیا نصرت کنید؟ آیا متوجه بودی شما من پیمانا؟ خب باز جست کن خدا آیا من پیمانی که من به شما بست متوجه یا نه؟ تمام جواب دیان که بله پروردگارا ای امامتا بعد حضرت به آسمانهای هفتگانا و سیر جنت و جهنم سفر فرمانی و بالاتر از آی به مقامی که رسیدی نرسد هیچ نبی به او دا تشریف فرما بود شب میراج و روز تو ز افلاک گذشت به مقامی که رسیدی نرسد هیچ نبی چار فرمانی که معراج شفا ای محمد مصطفی علیه السلام تی بالا روگو تی بلند پروازیو تی عروج ملکوتی به طرف آسمانا چه ای تمام آسمان هم فراتر و بالاتر رفت و تو گسته آخر به مقامی تو رفت رسته که هیچ نبی به آجا رسید نکن هیچ ملک مقربی به آجا رسید نکن چنان گرم درتی قربت بران که در صدر جبریل از او بازمان کلیمی که چرخه کلیمی که چرخه فلک طور اوست همه نورها پر تبه نور اوست چنان گرم درتی قربت براند که در صدر جبریل از او بازمان بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وای برتر خراب چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند اگر یک سر موی برتر فرم فروغ تجلا بسوزد فرم جایی که سدرت المنتهایا که خیلی پایین تر از آن مقامی که خداوتی نبیه برحق حضرت ختمی مرتبتا به آجا ارتقا ادن تو بالا ابا چه آیا خیلی پایین تر سدرت المنتهای مقامات جبریل و دا اغب مانی حضرت فرمانی که جبرئیل چرا دیمان آیه گوشی اگر یک سر موی چدا دیم تر من حرکت کنو چدا بالاتر نور و تجلیات منی وجود نورانی برداشت کتن نکا بچاری که امام پیامبران علیه السلام چه مقامی الله تعالی عطا فرماند با توجه به اتمام وقت من یک نقطه از معراج بیان کنم که نبی علیه السلام از معراج چه تحفه از جانب خدا برای من شما زورت یاد که اغلب شما مستحضری آ تحفه همانطور که یک مهمان عزیزی برای بازدید یک مکانی یک جایگاهی رو مروشی در دنیا مرسومه. اگر شخصیتی برای بازدید یک کارخانه، یک مقامی، یک بازاری، یک تجارت خانه دعوت کنه بی او دا به آیی در بازگشت هدیه و تحفه دیگی بی. درود شریف بواند صلی اللہ علیه محمد و علیه. بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. در ایست مسافرت عظیم الشان حضرت علیه الصلاة والسلام تحفه نماز ده، نماز فرائض پنجگانه برای امت مسلمه به عنوان تحفه و هدیه بارگاه الهی به دست مبارک رسول اکرم علیه الصلاة والسلام، نه جبرئیل امین علیه السلام. یه دیگه احکام جبرئیل یارتگان، نماز حکم محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام به معراج برگبی و ای هدیه و تحفه برای امتان رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم عنایت الهی مرحمت کنگی. لذا کسی که مقام و عظمت و شخصیت حضرت نبی مکرم اسلام علیه السلام احترام و عظمت معتقد و قائل و به حق لا اله الا الله محمد رسول الله قائل، امکان نداری که هنچی مسلمانی نسبت به این تحفه و هدیه عظیم و شانی که خدای ذوالجلاله در هنچین با عظمت پر برکتین مسافرتی پیامبر علیه السلام به حضرت داتا برای چی که به ما شمای سر بکن و عماد و عمود دین، بنیاد دین قرار دیگه بوتا. مسلمان چطور جرأت کند که اذان صبحگاهی دیگ ببی، ندای ملکوتی الله اکبر بلند ببی و مسلمان بستر سرا برسی تو غفلت اختیار بکن چه ادای فریضه نماز صباحگا یا ادگی اوقات نماز قضا بکن. لذا حضرت فرمائیں که هر کسی که نماز فرزین قضا بکن، اس آیا اسلام ساختمان قاخ و کسر دین منهدم کو ویرانی؟ الله عزوجلال جل شانه نبی اکرم علیه الصلاه و السلام ذات گرامی عظمت و احترام محبت آیه اهل بیت اطاعت و صحابه و یاران با وفای محبت الله عزوجلال و آنی تأسی و پیروی صحیح و آنی بزرگ داشت عملی، نه تنها زبانی، هم زبانی و بالاتر از زبانی عملی توفیق به من شما عنایت بفرمایید. 27 رجب به عقیده اهل سنت شب معراج رسول خدا علیه السلام که قرآن فرمانی سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصا همشین که مروچی متاسفانه با احساس شرمندگی من این تعبیر داد به زبان بیارون که تمام عالم اسلام حقیقتا آیانی که ذره مایه خمیر مایه شرم و حیا در درون آیاها احساس شرمندگی کنند که سرزمین مقدسی که خدا فرمانی نه تنها آی جن بلکه بارکنا حوله آی اطراف پر بار و پر برکتا. مروشی در دست پلیدترین موجودات روی زمین، انسان نماهایی که از درندگان پلیدتر و از خنزیرهای عالم خنزیرتر و خبیستر غده سرطانی عالم بشریت، مولود نامشروع استکبار جهانی امریکا، اسرائیل پلید و جهان خار، برای غاصبانه تصرف داری تو متصرفین. روسیا خدا بیاری انشاءالله با همت مردانه و جانانه مسلمانان، با اهتزاز در آمدن و به دوش گرفتن بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله، کاروان آزاد سازان بیت المقدس راهی از سرزمین ببند و هنچوک صلاح الدین ایوبیا و تی دورتا در 27 رجب بعد سالها تصرف صلیبیون بیت المقدس از دست آیا آزاد کو، مسلمین ای شرفا به دست بیارن که انشاءالله بیت المقدس آزاد بکنن. و اگر چنانچه من شما نتوان شاد آزاد کننده مسجد الاقصا از دست یهود و نابود کننده گروه پلید یهود و کفار از روی زمین حضرت امام مهدی علیه السلام، که ما تمامانی چشم انتظار براه آی مقدم پر افتخارن، شاد آی خدای ذوالجلال برای آدازاد سازی بیت المقدس و ایجاد جامعه پر از عدل و قسط و پاک سازی شده از هر گونه جور و ظلم و تعدی به وجود یاری تو، ای غده سرطانی هم از عالم هستی نابود کن تو، بیت المقدس آزاد فرمانی انشاءالله. به امید همه روچان ما ارائز تمام کنو و با گرامی داشته هفته نیروی انتظامی من وتی آخری ارائز شما خدمتا با عرض خیر مقدم به محضر برادر بزرگوار جناب حاجی آقای مهرابی، مسئول محترم سیاسی عقیدتی نیروی انتظامی، که بعد از برادر عزیز ما جناب آقای خوبیار بامری جدیداً این مسئولیتی در این شهر استان به عهده گرفته، و همچنین عرض خیر مقدم محضر سرور معزز و مهمان بزرگوار و عزیز ما جناب سرهنگ کاظمی، جانشین محترم فرماندهی نیروی انتظامی، که در جمع ما شما تشریفشیا به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی ای عزیزانی قدوما خیر مقدم عرض کنین. هنچکه من قبلا در یک جمعه، با اینکه من در چندین مراسم صبحگاهی که هم برای تودیع و معرفه مسئولان منطقه انتظامی انجام گیب در مسافرتتون و قرارتی که دیگه از دوستان روحانی شرکت بکن، و در صبحگاه دیگری هم که به تازگی زیا پیری انجام گیبت که مسئول محترم سیاسی عقیدتی جدید و قدیم معارفه تودیع مراسم بوتوری، متاسفانه نامه به تاخیر به دست ما رسید. در همار روز صبحگاه ساعت 7 که انجام گرفت، مغرب و غروب و بعد نامه به دست ما رسید و من بدون انتظار دنیوی و مادی وتی وظیفه و احساس کو در جمع شما عزیزان بعد از جابجایی مسئول محترم نیرو انتظامی در جمع شما در یکی از نمازهای جمعه، شما کسانی که همیشه هستی دا یاد اینو که من به فعال نیک گفت یه جا به جایی هم که در جهت ایجاد امنیت بیشتر و آسایش فکری و جسمی سیاسی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت در ابعاد مختلف آرزو این کد که خداوند متعال نیروی انتظامی این شهرستان و تمام مناطق با مسئولیت مسئول محترم جدید با توفیقات روز افزون و بیشتری موفق بکن. آهم ارزون کو که با همکاری شما مردم خوب، بدون همکاری شما مردم هیچگاه، هنچکو زی هم من در مراسم ارز کد که در سد باب مفاسد، منکرات و جلوگیری از مواد مخدر و امثالشان و مفاسد دیگر به تنهایی هیچ دائره و هیچ اداره از دوائر دولتی موفق بود نکن کاملا، تا شما مردم با جدیت و با دلسوزی و احساس مسئولیت با آیا همگام و همکار مبید. امیدوارم خداوند متعال جل جلاله شانو ای توفیقاتا متزاید و روز افسون قرار بده، چون بناید که جناب سرهنگ کریمی تشریف بیاری تو صحبت بکن، حتما برای کاری مشکلی پیشی هستا. جانشین محترم فرماندهی جناب سرهنگ کاظمی طبق یادداشت من دیگه بوده تشریف فرمایه، و با اینکه من وقت طبق معمول تمامه متاسفانه دیر به من خبر دیگه بود و حتی 10 دقیقه از موعد اذان اول گسته، ولی خب ما به پاس احترام این مهمانان بزرگوار چند دقیقه چه شما استدعای کنون که با صبوری و آرامش و خونسردی انشاءالله به بیاناتی که ایراد بیدا توجه بفرمانید، شاید خداوند متعال به ما شما یک بهره و فائده در مسائل دین و دنیا عنایت بفرمایینی که ما شما دارای یک جامعه سالم از هر عیبی ببینو مسلمانان آبرومندی در نظام جمهوری اسلامی و زیر لوای جمهوری اسلامی ایران ببینو قرار بگیری انشاءالله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.